وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لائق احترام بزرگ اور بھائیو، قرآن مجید میں اللہ جل شانہ اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ عدل کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں کہ تم احسان کرو، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور قریبیوں کو دینے کا حکم دیتے ہیں، فحاشی عریانی اور برائی اور بغاوت سے منع کرتے ہیں، یعظکم لعلکم تذکرون اور یہ نصیحت اس لیے کر رہے ہیں شاید کہ تم نصیحت پکڑو. اللہ ہمیں نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. عدل کیا ہے اور عدل و انصاف کی زندگی گزارنے والے کو دنیا اور آخرت میں کیا کچھ ثمرات ملیں گے، آج اسی موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے. عربی زبان میں العدل کا مطلب ہے انصاف، پیمانہ، نظیر، مثیل، بدلہ، معاملات میں اعتدال اور برابری. جب انسان عدل کو اپنی زندگی کا طریقہ بناتا ہے تو پھر زندگی کے ایک ایک معاملے میں پیمانے کو رکھ کے پھر استعمال کرتا ہے. جب انسان عدل کو اپنی زندگی کا وسیلہ بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی کے معاملات میں اعتدال آ جاتا ہے. یہی اعتدال اسلام کی سب سے بڑی عظمت ہے کہ وہ اعتدال پسند ہے، افراط و تفریط کا شکار نہ یہ نظام ہے نہ کسی کو بننے کی دعوت دیتا ہے. عربی زبان میں عدل عدلاً اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی چیز کو سیدھا کرنا ہو. آج دنیا میں جو شخص اپنے معاملات اور ایمانیات کو سیدھا کرنا چاہتا ہے عدل کی مہار کو تھام لے. عدل عربی زبان میں اس وقت بولا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو ہموار کرنا. انسان اپنی زندگی کے راستے کو ہموار کرنا چاہتا ہے عدل و انصاف کے رشتے کو سامنے. چنانچہ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے عدل رجل عدل، یہ آدمی عدل ہے. کیا مطلب؟ المروی المستقیم الطریقہ، یہ وہ شخص ہے جس سے دنیا بھی راضی ہے اور اللہ بھی راضی ہو جائے مجھ سے ان طریقہ جس کا طریقہ بھی بالکل سیدھا ہے, لہو جہ جسی جس میں کوئی پیڑ بن نہیں ہے. اللہ ایسا طریقہ ہم سب کو نصیب فرمائے. قرآن مجید نے اس لیے عبارت بیان کی ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ, جب گواہ بھی بناؤ ان کو بناؤ جو عدالت والے ہو. سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ذوی عقل, جن کی عقل سلیم ہو وہ گواہ بن سکتا ہے. المنقاد للشرع, اور عقل سلیم اس عقل کو کہتے ہیں جو شریعت کے تابع ہو, دوسری عقل کو عقل سلیم نہیں کہا جا سکتا. اور نقل فرماتے ہیں الذی لم تظہر منہ الریضۃ, ایسا شخص ایسی عدالت والا جس کے ایمان اور معاملات میں ادنا بھی شک ظاہر نہ ہو وہ گواہ بن سکتا ہے. الغرض انصاف, اعتدال و برابری اور عقل و بصیرت کی بنیادوں پر حق گوئی کرنا اور اس کو اختیار کرنا یہ عدل ہے. اور اس لیے العدلۃ والعدلۃ عربی زبان میں معتبر گواہوں کو کہا جاتا ہے. چنانچہ درجانی عدل کی اصطلاحی تعریف بیان کرتے فرماتے ہیں العدل الامر المتوسط بین الافراط والتفریط. عدل ایسی بات کو کہتے ہیں جو نہ تو کمی والی ہو نہ زیادتی والی ہو, بالکل مناسب. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا, اللہ کے کلمات حقیقت پر مبنی ہے اور عدالت پر مبنی ہے. اس سے بڑی کوئی عدالت نہیں جتنی قرآن و سنت بیان کرتا ہے. اور ابن حجم فرماتے ہیں عدل کی تعریف تو یہ ہے هو ان تأتي من نفسك الواجب وتأخذه, اپنے نفس سے جو واجب چیز ہے لو بھی اور اسے دو بھی, نہ اس میں کمی کرو نہ زیادتی کرو, یہ عدل ہے. اور خلاصہ یہ ہے نزل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم. اگر دو شخص ہیں مستحق, دونوں میں برابری کی تقسیم ہو, اور اسی طرح ان حقوق کا استعمال کرنا جو واجب ہے بغیر کسی کمی کے بغیر کسی زیادتی کے, یہ عدل کہلاتا ہے. ان تمام تعریفوں کا خلاصہ یہ ہے فصل الحکوم على ما في كتاب الله وسنة رسوله, ایسا فیصلہ کرنا جو قرآن کے مطابق ہے جو سنت کے مطابق ہے. للحکم من رأی المجرد, صرف ذاتی مزاج ذاتی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا. جب جج یہ فیصلہ کر دے اس کو عدل نہیں کہا جاتا, اور دنیا جہان کا بڑے سے بڑا جج ہو وہ عدل و انصاف نہیں کرے گا. عدل و انصاف وہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہے. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائی. عدل کی اہمیت بیان کرتے ہوئے بلاغا لکھتے ہیں ان العدل نظام الله الذي وضعه للخلق ونصبه للحق فلا يخالف في ميزانه ولا يعارضه في سلطانه. عدل تو اللہ کا پیمانہ ہے, اللہ کا میزان ہے جس کو مخلوق کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے, اور خود اللہ کا نام بھی عدل ہے. ونصبه للحق, اور حق کے لیے اللہ نے اس پیمانے کو نصب کیا ہے. اے دنیا والے فلا يخالف في ميزانه, جو کسی کے پیمانے میں اعتراض کرتا ہے, جو پیمانے میں شک کرتا ہے, جو پیمانوں کو چھوٹا پیمانہ سمجھ کے اپنی عمل کو بڑا پیمانہ سمجھتا ہے, سن لے کل قیامت کے الٹا جہنم میں جانا پڑے گا. وہ لے تو آئے روکی سلطانی, یہ اللہ کی بادشاہی ہے, یہ اس کا پیمانہ ہے. آج دنیا میں کسی کی بادشاہی کی مخالفت ہو تو نتیجہ سامنے ہے, جو خالق کائنات کی بادشاہت میں اعتراض کرتا ہے مخالفت کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. لائق احترام بھائی عدل و انصاف کے فضائل, جو شخص اس اچھی خصلت کا مالک بن جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کیا کچھ نصیب فرماتے ہیں. پہلی بات عدل و انصاف ایمان کی علامت ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ثلاث من جمعهن فقد جمع الایمان, تین چیزیں جو شخص جمع کر لے اپنی زندگی میں اس نے پوری ایمانیات کو جمع کر لیا ہے. الانصاف للنفس وبذل السلام للعالم, والانفاق من الاقتدار، ایک شخص جو انصاف کرنے والا ہے اور عالم دین کو سلام کرنے والا ہے، اور تیسری بات والانفاق من الاقتدار، مال تیرا ہے یہ دیا گا اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والا ہے. اما ابن جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، تین خطر پہلے میں آ جائے حقیقت میں دیکھنے میرے دل سے رہی ہے لیکن پوری ایمانیات کو جمع کرنے والا ہے، مال و دولت بھی آ گیا، علم بھی آ گیا، اور ان دونوں کو کنٹرول کرنے والا انصاف بھی شخص میں آ گیا تو حقیقت میں پورے ایمانی کو اس نے جمع کر لیا ہے. اب لوگ انصاف بہت بڑا میزان و مقیاس ہے. قال ابن القیم رحمہ اللہ تعالی، ابن القیم فرماتے ہیں کیسے لم ينصف الخلق لم ينصف الخالق، کیسے ایک خالق کے ساتھ اس کے احکام سے فیصلہ اور عدل کرے گا جو انسان مخلوق کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا. جاء فی اثر الہی یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالی فرماتے ہیں ابن آدم، اے آدم کے بیٹے میں انصاف نہیں، تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، خیر الیک نازل، میری خیر میری طرف بار بار نازل ہوتی ہے، وہ شر کا الیہ فائض، لیکن تیری برائی ہی میری طرف سے رہی ہے. کم یتعذب الیک بالنعم، کتنی ہی نعمتیں میں نے تجھے دی ہے، وانا قلیل عنک، حالانکہ میں غنی ہوں تیرا محتاج نہیں، وکم تتبغض الیہ بالمعاصی، لیکن میری نعمتوں کا جواب تم نے دور کے ساتھ دیا ہے، تم نے شکری کے ساتھ دیا ہے. وانت فقیر الیہ، اور تم میری طرف فقیر بھی ہو. ولا یزال الملک الکریم یعرج الی منک بعمر قبیح، تمہیں حیا نہیں آتی میری خیرات میری برائیاں اور میری نیند میری بتاتی ہے، لیکن تیری طرف سے لکھ کر تیری طرف سے یہ بات لے کر فرشتہ جب میری طرف آتا ہے تو کیا لے کے آتا ہے؟ بعمر قبیح، قبیح عمل لے کے آتا ہے. تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا آدم کے بیٹے، ابن آدم، وہ آدم کے بیٹے نام سخت تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، خلقتک وتعبد غیری، پیدا تم میں نے تجھے کیا، عبادت تم میرے علاوہ کسی اور کی کرتے ہو، وارزقک رزق تو میں تمہیں دیتا ہوں، وتشکر سوایا اور شکر تم میرے علاوہ کسی اور کا کرتے ہو. آدم کے بچے تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اللہ ہم سب کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا انصاف یہ سکھ کمال ہے. ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں التوحید والعدل ہما جمع صفات الکمال، ایک توحید ہے دوسرا عدل ہے، صفات کمال جتنی دنیا میں موجود ہے ان تمام کو جمع کرنے والی دو بڑی سکھیں ہیں. بندے میں توحید آ جائے، بندے میں اپنا انصاف آ جائے، اللہ یہ دونوں سکھیں ہم سب کو نصیب فرمائے. ادوا انسان کی بہت بڑا صدقہ ہے. اب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سلانا من الناس علیہ صدقہ، انسان کے دین کے پاس جو ہے ہر جو صدقہ ہے، کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر روز جب سورج نکلتا ہے اس کو اپنے جسم کا صدقہ دینا چاہیے. یعدل بین الناس صدقہ، لیکن اگر صدقہ دنیا میں آزاد نہیں کر سکتا، لوگوں کے درمیان عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، تو یہ اس کا صدقہ بن جاتا ہے. پانچویں بات، عدل و انصاف بہت بڑا جہاد ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، ان من اعظم الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ عدل کہنا یہ بہت بڑا جہاد ہے. اللہ ہمیں بھی عدل کے ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چھٹی بات، عدل و انصاف سے پہلو صحیح کرنا یہ بہت بڑی بدقسمتی اور شقاوت ہے. جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم غنیمة بالجعرانة، اللہ کے رسول نے غنیمت کو تقسیم کیا جعرانہ جگہ پہ. ایک آدمی آتا ہے اذ قال له رجل، ایک آدمی آ کے کہتا ہے احدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجیے، فلاں کو کچھ دیا ہے فلاں کو کچھ دیا ہے عدل کیجیے. قال اللہ کے رسول فرماتے ہیں لقد شرعت ان لم اعدل، سن لو میں نے عدل ہی کیا ہے، اگر میں عدل نہ کرتا تو شقاوت میرے حصے میں آتی، سے پوری کائنات سے افضل ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا ہے اگر دعا نہیں کرتا کہ بدبخت ہوتا ہے اللہ نے محفوظ فرمائے. چھٹی بات ساتویں بات اپنا انصاف افضل ترین نعمت ہے. قال ابن حزم رحمہ اللہ ابن حزم نقل کرتے ہیں افضل نعم اللہ تعالی علی المرء ان يتبعه علی العدل وحبه وعلی الحق وإيثاره. اللہ کی سب سے بڑی نعمت بندے پر عدل ہے کہ اس کی طبیعت عادلانہ بن جائے وحبه, اور دوسری نعمت عدل کو پسند کرنا ہے وعلی الحق وإيثاره, اور حق بات کو قبول کرنا اسی پہ رہنا اسی پہ جم جانا وإيثاره اور انکار کرنا, یہ سب سے بڑی اللہ کی بندے پر نعمت ہے. اللہ ایسی نعمتوں سے ہم سب کو نوازے. لائق احترام بھائیو عدل و انصاف والا حقیقت میں جب لو انصاف کرتا ہے یہی وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا حقیقی وارث ہے. ابراہیم عبد الرحمن العزیری روایت کرتے ہیں یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله, اس علم کو بعد میں آنے والے وہی صحیح طریقے سے اختیار کرتے ہیں جو عادل ہو. ينتون عنه تحریف الغالين, کیا کہتے ہیں جو تحریف کرنے والے ہیں غالی لوگ ہیں ان کی تحریف کو دور کریں گے. وانتحال المبطلين, اور باطل مذہب اختیار کرنے والوں کا قلع قمع کریں گے. وتأويل الجاهلين, صحیح علم والے جو عدل سے قائم ہے وہ جاہلوں کی ساری رات کو بھی پسند نہیں کریں گے, اور یہی حقیقی وارث ہے اور اللہ نے ان کو باقی رکھنا ہے. آج دنیا کے سامنے صحیح احادیث موجود ہیں. ان عادلوں کی وجہ سے, ان محققین کی وجہ سے, ان علماء کی وجہ سے جنہوں نے ضعیف اور صحیح کو بھی الگ الگ کر دیا, کسی غلط بات کو شریعت کا حصہ نہیں بننے دیا. اللہ ہم کو بھی ایسا عادل بنائے. نمبر عدل و انصاف تو تقوی کی دلیل ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم فی النحل کما تحبون ان یعدلوا بینکم فی البر واللب. سنو لوگو اپنی اولاد میں انصاف کیا کرو کس بات میں ہدیہ دینے میں. کما تحبون ان یعدلوا بینکم فی البر واللب, تم چاہتے ہو کہ ساری کی ساری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کرے, تمہارے ساتھ احترام کا برتاؤ کرے. اگر تم یہ پسند کرتے ہو تو اللہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ تم بھی اپنی اولاد میں عطیہ دینے ہدیہ دینے میں تم بھی برابری کرو. عامر فرماتے ہیں میں نے نعمان بن بشیر سے سنا, وہ منبر پر کھڑے تھے اور فرماتے ہیں اعطانی ابی عطیہ, مجھے میرے باپ نے عطیہ دیا. فقالت عمرو بنت رواحہ, عمرو بنت رواحہ جو ان کی بیوی ہے وہ کہنے لگی لا ارضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی پہلے اس عطیہ میں اللہ کے رسول کو گواہ بناؤ. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے فقال انی اعطیت ابنی من عمرو بنت رواحہ, عمرو بنت رواحہ میں سے جو میرا بیٹا ہے میں نے اس کو عطیہ دیا ہے. فامرتنی ان اشهد جا, اور میری بیوی کہتی ہے میں اس ہدیے سے راضی نہیں ہوں گی جب تک اللہ کے رسول کو گواہ نہیں بناؤ گے. یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو اس کا گواہ بنانے آیا ہوں. قال اعطیت اسرائیل ولدی, کیا بتاؤ مجھے جو تم نے اس کو ہدیہ دیا اپنے بیٹے کو باقی بیٹوں کو بھی دیا ہے. قال لا, نہیں باقیوں کو نہیں دیا. قال فاتقوا الله, اللہ سے ڈر جاؤ. واعدلوا بين اولادكم, اپنی اولاد میں برابری کرو. قال فرجع فرد عطيته نعمان بن بشير, یہ بات سنتے ہیں کہ اگر تقوی کی دلیل یہ ہے کہ برابری کرنی ہے, انصاف کرنا ہے, عدل کرنا ہے, تو وہ بیٹے سے دیا ہوا ہدیہ بھی واپس لے لیا. لائق احترام بھائیو عدل و انصاف تو نفسی بیعت کا حصہ ہے. عبادہ بن صامت فرماتے ہیں بیعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اللہ کے رسول کی بیعت کی. علی السمع والطاعہ, ہم بات کو سنیں گے اور اطاعت کریں گے. فی عسرنا و یسرنا, ہمیں مشکل آئے یا آسانی آئے. ومن شقنا ومن شائہنا, ہم خوشی میں ہو یا کسی مجبوری میں ہو. وان لا ننازع الامر اہلا, ہم حکومت کے ساتھ اس کا ٹکر نہیں لیں گے. جس طرح کے آج کل کا ماحول ہے سلف صالحین سے لے کر آج تک یہ مزاج رہا ہے کہ تم ان کو نصیحت کر سکتے ہو, تم ملاقات کر سکتے ہو, لیکن لوگوں کے درمیان اس طرح ہوگا پھیلانا اور مخالفت پیدا کرنا اور آپس میں جنگ کرنا اور آپس میں جنگ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَنَّهُ لَذِي الْعَجْلِ صِحَابًا اِتِفَاقِ کی بیعت کی کہ ہم حضرت کی بات کریں گے. اَيَّكُمْ نَا یہاں بھی زندگی میں ہوں گے. لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِنْ ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کھائیں گے عدل کی بات کرتے ہوئے. لائق احترام بھائیو, عدل و انصاف دنیا اور آخرت میں نجات کی کلید ہے. انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاث كثاوات وثلاث زوجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. تین چیزیں انسان کے لیے کفارہ گناہ بنتی ہیں, اور تین چیزیں درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہیں, اور تین چیزیں نجات دینے والی ہیں, اور تین چیزیں ہلاک کر دینے والی ہیں. عمل کفارہ, کون سی چیزیں کفارہ گناہ بنتی ہیں؟ استحباب الوضوء بالشبرا, سخت ترتیبیں وضو مکمل کرنا, وانتظار الصلاة بعد الصلاة ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا, ونقل الاقدام الى الجماعة اور اپنے قدموں کے پیدل چل کے جماعت کی طرف جانا, یہ تینوں چیزیں انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. وان الدرجات, درجات کس سے بلند ہوتے ہیں؟ فاطعام الطعام لوگوں کو کھانا کھلانا, وافشاء السلام اور سلام کو عام کرنا, والصلاة باللیل والناس نیام اور رات کو تہجد کرنا جب لوگ سو رہے ہوں. وان المنجیات وہی تین چیزیں جو نجات دینے والی ہے, فالعدل فی الغضب والرضا تم راضی ہو یا ناراض ہو, تم غصے میں ہو یا عام حالت میں ہو, عدل کو قائم رکھنا, والرضا والقصد فی الفقر والغنى تم غنی ہو یا فقیر ہو, میانا ریل کو نہ توڑنا, وخشیۃ اللہ فی السر والعلانیۃ اللہ کی خشیت کا اختیار کرنا, تم لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلے ہو, خلوت میں ہو یا خلوت میں ہو, ہر حال میں اللہ کا خوف محسوس کرنا. وعن المهلکۃ تین چیزیں تو ہلاک کر دینے والی ہے, ایک بندہ بخیل ہے کہتا ہے بڑا اچھا ہے, ایک بندہ قرآن کو چھوڑ چکا ہے, حدیث کو چھوڑ چکا ہے, اپنی رائے ریٹ کرتا ہے, مستبہ پھر اجتماعی رائے کی کرتا ہے, ہلاک ہو جائے گا. جیب المرء بنفسہ ایک بندے پر اللہ نے جو کچھ دیا ہے سب کو پتا ہے, لیکن سمجھتا ہے کہ میں سب سے افضل ہوں, ہلاک ہو جائے گا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, ایک شخص آیا کہتا ہے سنا ہے پوری دنیا میں سب سے بڑے مفسر تم ہو. کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا, بات کرو جو کرنا چاہتے ہو. اللہ کے رسول نے مجھے دعا دی تھی اور مجھے ساری کی ساری تفسیر اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے, میں نے سمجھی ہے. کہتے ہیں اگر تم اتنے ہی بڑے ہو بتاؤ کہ کیوں کی کم اگلی سائڈ پہ ہوتا ہے کہ پچھلی سائڈ پہ. وہاں سے روتے ہوئے واپس آئے, کمرے میں داخل ہو کے اس طرح رونا شروع کیا جیسے بچہ گم ہو جاتا ہے, اور کہنے لگے ابن عباس تم بھی یہ خیال کرتے تھے کہ دعا کے نتیجے میں بڑا عالم ہو, یہ تو واقع تمہیں بھی نہیں پتا کہ کیوں کی کم اگلی سائڈ پہ ہوتا ہے کہ پچھلی سائڈ پہ ہوتا ہے. ہلاک ہو جائے گا. اللہ ہمیں کیا جاب المسی بنفسی کی خصلت سے دور فرمائے. لائق احترام بزرگوں, عدل و انصاف ندامت اور عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے. جو بندہ شرمندگی سے بچنا چاہتا ہے, عذاب سے بچنا چاہتا ہے, عدل و انصاف کو تھام لے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اطاعنی فقد اطاع اللہ, لوگوں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, ومن اطاعنی فقد عصى اللہ, جس نے میری نافرمانی کی اس نے حقیقت میں اللہ کی نافرمانی کی, ومن یطع الامیر فقد اطاعنی, جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, ومن یعص الامیر فقد عصانی, جس نے امیر کی نافرمانی کی, جس نے باپ کے وقت اور خلیفہ وقت کی نافرمانی کی, امیر کی فرمانی میری نا فرمانی ہے. وَإِنَّ الْإِمَامُ جُنَّ اور امام کے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے, جو باطل من ورائه اس کے ڈھال بنا کے پیچھے سے فوجیں لڑائی کرتی ہے, وہ متقاضی اور اس کی وجہ سے بچا جاتا ہے. فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ, اگر امیر بھی اللہ کے تقوی کا حکم دیتا ہے, وہ عدل اور عدل کرتا ہے, فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا, اس کو اس کا اجر ملے گا. نہ فتوا اختیار کرتا ہے نہ عدل کی بات کرتا ہے. علیہ منہ تو یاد رکھنا قیامت سے یہی بات اس سے پوچھی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, قلت یا رسول اللہ, میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, امیر نہیں, مجھے بھی امیر بنا دیجیے کسی قافلے کا کسی جماعت کا. قال, اللہ کے رسول نے فرمایا, اس ابو ذر کو جس کی بہادری کی بات کرتے ہوئے راوی کہتے ہیں, جب ایک بہت بڑے آدمی کے پاس ایک شہزاد آباد تلوار لے کے بیٹھا تھا اور ایک بندے کی گردن پہ تلوار چلاتا, گردن الگ کر دیتا جادو کے ساتھ اور پھر گردن کو جوڑتا اور کہتا بتاؤ میں نے مار کے زندہ کیا ہے کہ نہیں. ابو ذر گئے, کہتے او کہا جادو ہے, گھر واپس آئے, موجود ہے گزرے وقت, واپس اپنی تلوار کو لے کے آئے. جب اس شخص نے ایک بندے کی گردن کو جوڑا تو آیا علی بن نبی, تلوار کو نکالا اور تلوار مار کے گردن کو جڑا کر کے جادو کی اور کہنے لگے تمہیں ہی الان اب اتنے ہی بڑے ہو, اب ذرا اپنی گردن کو مجھے جوڑ کے دکھاؤ. ساری دنیا پریشان ہے, جنگل میں کھڑی ہے, کہتے ہیں سنو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, حد گسہ ہے ضربۃ للشیء, جو جادوگر ہے اگر پتہ چل جائے اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے. اتنا کہا یہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا, یا ابا ذر انک رجل ضعیف, تم بڑے کمزور آدمی ہو. کس بات میں؟ دوسری روایت میں آتا ہے, الامارت امانہ, یہ امارت تو امانت ہے, وہی یوم القیامت خزی و ندامہ, یہ تو ذلت و رسوائی اور شرمندگی ہے قیامت کے دن. الا من امر بحق و ادا بالحق علیہ ما فیہا, الا سے جو حق بات کرتا ہے عدل و انصاف کے ساتھ اس کے حقوق کو پورا کرتا ہے اس کے لیے نہیں, باقی سب کے لیے شرمندگی اور ضلالت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آؤ پھر جو میں لکھ روایت کرتے ہیں, ان شئتکم انذرتکم عن العمارۃ, میرے ساتھی اگر چاہتے ہو تو تمہیں میں وہ بات بتاؤں جو اللہ کے رسول نے مجھے بتائی تھی عمارت کے بارے میں. ونہیہ تناجیت بعلی صوتی ثلاث مرات, فرمایا تین مرتبہ میں نے بلند آواز سے پوچھا بتا دو کیا ہے. وَنَاهِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کیا اس کی حقیقت ہے بتائیے. قال اولها ملامة, سب سے پہلی بات اس کی ملامت ہوتی ہے, انسان ملامت زدہ ہو جاتا ہے. وہ ثانیہ ندامة, اور دوسری بات شرمندگی ہے اس کا نتیجہ. وہ ثالثہ عذاب یوم القیامة, اور تیسری بات قیامت کو عذاب ہوگا. الا من عدل, سوائے اس کے جو عدل کرتا ہے انصاف کرتا ہے. اور آگے فرمایا, وَكَيْفَ يَعْدِلُ مَعَ قَرَابَتِهِ, لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپنے قرابت والوں کے ساتھ یہ عدل کرے گا کیسا. نتیجتاً قیامت کے دن ذلت ہوگی, رسوائی ہوگی. فرمایا ابو امامہ روایت کرتے ہیں, میں من رجل یلی امر عشرۃ فما فوق ذلك, جو دس بندوں کا امیر بن جائے, دس بندوں کا ذمہ دار ہے. الا اتى الله عز وجل مغلولا یوم القیامہ یده الى عنقه, یہ بندہ جب قیامت کو آئے گا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندے ہوں گے. سچہ ہو او بس ہو اسم ہو, اس کی نیکیاں ہی ہاتھ اس کے سوک بنے ہوں گے چھڑائیں گی. او بس ہو اسم ہو, یا اس کے گنا اس کو اسی حالت میں برباد کر دیں گے. اولها ملامة واوسطها ندامة واخرها خزي يوم القيامة, پہلا اس کا نتیجہ ملامت ہے, دوسری بات اس کی ندامت ہے, اور تیسری بات قیامت کی ذلت و رسوائی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تیسری بات, عدل و انصاف والے کی دعا اللہ رد نہیں کرتا, اور اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو عدل و انصاف کے پہلو کو تھام لو. کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاثۃ لا ترد دعوتهم, تین ایسے خوش نصیب ہیں ان کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. الامام العادل جو عادل بادشاہ ہے، والصائم حتى يفطر، روزے دار جس کا روزہ میں توڑ لے، ودعوت المظلوم يرفعها الله دون الغنم، اور مظلوم کی دعا اور آہ پکار کو اللہ بادلوں سے بھی اونچا لے جاتے ہیں، وتفتح لها ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، ويقول بعزتي، اور اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، لأنصرنكِ ولو بعد حين، میں تیری مدد ضرور کروں گا، ہاں کچھ دیر کے بعد کروں، اللہ ہمیں عدل و انصاف سے قائم رہنے والے بنا ہے۔ چودھری بات، عدل و انصاف یہ صحابہ کرام کا شعار تھا۔ راوی روایت کرتے ہیں سمیت عائشہ اور عروہ بن الزبیر، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، سمعت عائشہ عروہ بن الزبیر کہ عبداللہ بن زبیر کیا کر رہے ہیں، یہ سب حسان بن ثابت کہ وہ حسان بن ثابت کو برا بلا کہہ رہے ہیں، سبب کیا ہے کہ حسان بن ثابت نے عائشہ صدیقہ پر تہمت میں شریک تھے، وہ بھی ان لوگوں میں شریک تھے جن کو کوڑے لگے، اچھی کوڑے بہتان کی وجہ سے، غلط بیانی کی وجہ سے۔ عائشہ نے جب یہ بات سنی کہ حسان کے بارے عروہ بن زبیر پوری بات کر رہے ہیں، وہ کہنا نمن خواجہ کی حدیث لے، باوجود اس کے کہ ان کی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عائشہ کو تہمت لگائی تھی، لیکن صحابہ عدل و انصاف نہیں چھوڑتے تھے۔ فقالت یا ابن اختی، او میرے میری بہن کے بیٹے، دعہو حسان کو توڑ دو، فإنہ کان ینافح عن رسول اللہ، ٹھیک ہے وہ احمد نے شریک تھا، لیکن یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول کی عزت کو بلند کرنے کے لیے شعار پڑا کرتا تھا، اللہ انصاف کو نہیں چھوڑا، اچھائی بھی بیان کی ہے اگرچہ اس نے ان کے ساتھ برائی بیان کی تھی۔ عاصم ابن کلیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انتہینا الى علی، ہم علی کے پاس گئے رضی اللہ عنہ، فذکر عائشہ، علی رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ ماں اور بیٹا ہے، دونوں کے درمیان جنگ جمل ہوئی، لیکن جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا، باوجود اس کے کہ 7000 اور ایک روایت کے مطابق 12000 مسلمان وہاں شہید ہوئے، وہاں مارے گئے، لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ کتنی باتوں کے باوجود عدل و انصاف کو نہیں چھوڑا، کہتے ہیں خلیلۃ رسول اللہ، اس کی بات کر رہے ہو جو تمام بیویوں سے اللہ کے رسول کی خلیلہ اور پیاری تھی، وہ وقت بیان کیا جو حقیقی وقت تھا، امام زہبی نقل کرتے ہیں، هذا يقوله امیر المؤمنین فی حق عائشہ مع ما وقع بینهما، جنگ ہونے کے باوجود عدل و انصاف کو علی نے نہیں چھوڑا، یہی صحابہ کا شعار تھا، یہی تو نے اپنے پیارے حبیب سے سیکھا تھا۔ خطر عنا ابن یاسر فی اہل العراق قبل وقعت الجمل، ما الرقا آپس میں مجبور ہے، ادھر کی فوج ہے ادھر کی فوج ہے، ہم ناری کو جا کر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، اور عراق والوں میری بات کو غور سے سنو، خطبہ کیوں دیا؟ ليكفهم عن الخروج مع ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، تاکہ لوگوں کو روکے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نہ نکلے، ان کو غلط فہمی کسی نے ڈال دی ہے، ان کے ساتھ نہ نکلے، کیا کہتے ہیں، واللہ لوگوں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، انها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، یہ وہ عورت ہے جو اللہ کے رسول کی سب سے پیاری تھی، رسول کی بیوی ہے اور جنت میں بھی بیوی ہوگی، کی بات کر کے کیا کہتے ہیں، وہ لیکن لیکن بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ لیکن اللہ تبارک و تعالی ابتلاکم، اب آیا ہے اللہ نے آزمانا چاہتا ہے، لیعلم اور جاننا چاہتا ہے، ایاہ تطیعو ام ہی، تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو کہ ماں کی محبت کے پیچھے جاتے ہو، سچ بات کہی عبداللہ بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ عزیز آل گرامی، لائق احترام بھائیو، عدل و انصاف سے آبا کا شعار ہے۔ حسین بن المنذر روایت کرتے ہیں، سن الولید الفجر اربعا، ولید نے 4 رکعتیں فجر کی پڑھائی، وہ سکران نشے کی حالت میں تھا، ثم التفت کرنے کے بعد کہتا ہے عزیز و سن اور بڑھا دو سبل اغدالی کے عثمان ابن عفان عثمان بن عفان کے بعد پہنچی اور عثمان بن عفان اور بنی یہ اپنے ماں جائے بھائی ہے فقال لہو وحدہو جب ان سے یہ بات پہنچی ہے فرمایا لا اس کا میرے بات اور بھائی کو بلا کے سب کے سامنے حد لگائی کہ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی غلط کرے گا اس سے حد لگائی جائے گی یہ نہیں ہے کہ میں خلیفہ ہوں میرا بھائی اگر یہ کام کرے تو نہ اس سے حد لگائی جائے اس سے بھی حد لگائی جائے گی لائق احترام بھائیو عدل و انصاف تو نبی صفات میں سے ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں لما كان يوم حنین آثر النبی اناسا فی القسمہ حنین کے دن جب 12,000 صحابہ تھے نئے نئے مسلمان ہوئے جب مسلمانوں پہ حملہ ہوا صرف 9 شخص باقی رہ گئے 11,991 لوگ بھاگ چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھڑے ہیں نازل انصار نازل مہاجرین کہا انصار کو بلاؤ مہاجروں کو بلاؤ اللہ نے فرمایا سارے کچے ہو گئے کیا کہتے ہیں استعمال نہ غنائمنا ہماری بھی غنیمت کا حصہ دیجیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لڑائی کب کی تھی بہرین سے لینے آگے ہو میں بخیل نہیں ہوں نہ میں جان ہوں نہ میں بزدل ہوں اگر بزدل ہوتا میں انصار تھا بخیل ہوتا تو کبھی بھی یہ مال میں تمہیں نہ دیتا سنو واللہ اللہ کی قسم یہ جتنا علاقہ ہے لو کان مثل هذه نعم اگر یہ سارے کے سارے شکر مرغ ہوتے تو میں سارے کے سارے تمہیں ہی تقسیم کر کے جاتا میں بخیل نہیں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تقسیم کی ایک آدمی اٹھا رسول اللہ ان هذه القسمه ما عدل فيها وما اريد بها وجه الله یہ جو تقسیم اللہ کے رسول نے کی ہے یہ عدل کی تقسیم نہیں ہے اور نہ اللہ کی رضا کی مقصود ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور سنو فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله اگر اللہ بھی عدل نہیں کرتا اس کا رسول بھی نہیں کرتا پھر کائنات میں ہے کون عدل کرنے والا یہ انبیاء کی صفت ہے یہ اللہ جو خالق کائنات ہے عدل کا اس کا نام ہے اگر رسول نہیں عدل کرتا تو کون کرے گا فرمایا لوگوں سنو رحم اللہ موسیٰ اللہ رحمت کرے موسیٰ پر فقد اوذی باکثر من ھذا فصبر آج مجھے یہ تکلیفیں دے رہے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں موسیٰ کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دی گئی اس نے پھر بھی صبر کیا اللہ اس سے بھی رحمت فرمائے کیا مطلب یہ تکلیفیں دنیا میں آتی ہی ہیں عدل کی بات کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ معزومی عورت نے چوری بھی نہیں کی کیا کیا معروف لوگوں کا نام لے کر زیور لے لیا آج کل جس کا کیے کرتے ہیں کسی معروف کا نام لے کے مال ہتھیا لیا اور پھر کہا کہ میں نے زیور تو لیا ہی نہیں ہے نام کسی اور کا لیا اور یہ غیر معروف عورت تھی معروف لوگوں کا نام لے کے اس زیور کو اپنے پاس رکھا اور بعد میں انکار کر دیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا ایھا الناس او لوگو انما ضل من کان قبلکم تم نے یہ پہلے لوگ گمراہ کیے ہوئے انہم کانوا اذا سرق الشریف یا رسول جب کوئی شریف خاندان کا آدمی چوری کرتا تو چھوڑ دیتے واذا سرق الضعیف جب کوئی کمزور چوری کرتا فیہم اقاموا علیہ الحد تو اسی وقت حد کو قائم کرتے وعیم اللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے اگر میری بیٹی فاطمہ وہ بھی چوری کرتی ہے تو محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ کے رکھے گا تو کہ عدل و انصاف کا تقاضا یہ لائق احترام بھائیو عدل و انصاف کرنے والا اللہ کا بہت بڑا محبوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعز الناس الى الله يوم القيامه وادناهم منهم مجلسا امام عادل اللہ کے نزدیک سب سے پیارا وہ ہوگا قیامت کے دن اللہ کے قریب وہ ہوگا جو عدل کرنے والا بادشاہ ہے وابغض الناس الى الله وابعدهم منهم مجلسا اور سب سے غلیظ اور مبغوض وہ ہوگا اور سب سے دور وہ ہوگا امام جائر جو ظلم کرنے والا بادشاہ ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے عدل و انصاف کرنے والوں کے لیے تو قیامت کے دن نور کے منبر ہوں گے عبداللہ ابن عمر ابن العاص روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المتقین عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن برابر ہے جیسے ہماری قوت تو برابر نہیں, کیسے اللہ کے ہاتھ ہے کہ میں جلی کو بھی عظمت ہی وہ جلی ہی وہ جلی جیسے اللہ کی ذات کو لائق ہے ویسے ہی اللہ کے ہاتھ ہے. قرآن کہتا ہے خلق تو دیا جلیا, اللہ فرماتی ہے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا, جگہ رسم نے دی دیا جی ہل ملک کو بابست ہے وجہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اللہ کے ہاتھ ہے. لائق احترام بھائیو یہ منبر نور کے ان کو ملیں گے, الذین یعدلون فی حکمہم جو اپنے فیصلوں میں عدل کرتے ہیں, سواہ لیہم اور اپنے گھر والوں میں عدل کرتے ہیں, ونا ولو اور جو ان کے تابع ہیں ان میں عدل کرتے ہیں, یہی روح جس نصیب ہے جن کو قیامت کے دن نور کے منبر نصیب ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفیقه وامتنانه, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه, واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان فانه عدو للانسان. لائق احترام معزز اور پیارے بھائیو, اب میں انصاف ایک عظیم نعمت سے اللہ اس کو نصیب فرما دے, دعا کیجیے اللہ یہ نعمت ہمیں بھی نصیب فرمائے. عدل و انصاف کے جہاں آپ نے فضائل سنے وہاں یہ بھی ہے کہ عدل و انصاف کرنے والے کا احترام کرنے کا بھی اتنا اجر ہے جتنا اللہ کے احترام کا اجر ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اکرام الشیدۃ المسلم وحامل القرآن غیب الغالی فیہ والجاری عنہ وإكرام ذي الطرفان المقصط. سفید بالوں والا برا آدمی لوگوں کو تو برا لگتا ہے لیکن البرکت مع اکابرکم, برکت بڑوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے. جس کی داڑھی سفید ہے سر بھی سفید ہے اس کا احترام کرنے کا اتنا اجر ہے جتنا اللہ کے احترام کا اجر ہے. وہ حامل القرآن اور اسی طرح جو قرآن کا حامل ہے قرآن کو پڑھنے پر آنے والا ہے, غیر الغالی فیہ والجافی عنہ, ایسا نہیں کہ قرآن کو پڑھ لیا یاد کر لیا عالم قاری بن گیا لیکن نماز نہیں پڑھتا, غیر الغالی فیہ والجافی عنہ اس کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے. ایسے عالم ربانی کا احترام کرنے کا جو بھی اتنا ہے جتنا رب کا احترام کرنے کا جو. اور اسی طرح وہ اکرام جس سلطان المقصد اور اسی طرح وہ بادشاہ جو انصاف کرنے والا ہے اس کا احترام کرنا بھی اتنے ہی اجر کا باعث ہے جتنا اللہ کا احترام کرنا ہے. لائق احترام بھائیو, عدل و انصاف کرنے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. قیامت کے دن سات ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. امام عادل جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, سب سے رہنا سب امام عادل جو عدل کرنے والا بادشاہ ہے. وہ شیخ ان میں سے ابھی عباد اللہ عز و جل دوسرا وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی کو اللہ کے احکامات کے مطابق اچھی طرح میں رکھتا ہے. وہ رجل قلبه معلق بالمساجد اور تیسرا وہ شخص جس آدمی کے دل مسجد کے ساتھ لگتا ہوتا ہے کب اذان ہونے مسجد میں جاؤں. چوتھا آدمی وہ رجل تحاجا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ, دو دوست آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جدا ہوتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. پانچواں شخص وہ رجل تحت مراد رجل قبل وجمال, ایک ایسا شخص جس کے طور دعوت دیتی ہے برائی کی, اے جمال والی اے منصب والی جو قال انی اخاف اللہ, وہ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تیرا وہ آدمی وہ رجل تصدق علی صدقہ فاحصاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ, جو بندہ صدقہ کرتا ہے اس طرح خفیہ طریقے سے کرتا ہے جو بائیں ہاتھ سے صدقہ اس نے کیا ہے بائیں ہاتھ سے بھی پتہ نہیں چلنے دے گا. اور ساتواں آدمی وہ رجل ذکر اللہ خالیا, جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اکیلا بیٹھا ہے کوئی ارد گرد شخص نہیں ہے, اللہ کی یاد میں آنسو نکل آتے ہیں تو سلام و تعینہ اور اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہے خوش ہو جائے. تیرا کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. لائق احترام بھائیو, عدل و انصاف والا تو جنتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الخير, ایک آدمی نیکیوں کے کام کرتا ہے کتنے سال, 70 سال نیکیوں کے کام کرتا ہے, لیکن جب وصیت کرتا ہے اپنی وصیت میں جور کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, رقص کرتا ہے, فیحکم له بشر عمله, اور اس کا خاتمہ غلط کام کے ساتھ ہوتا ہے, سيدخل النار, یہ 70 سال عمارت میں رہے گا, یہ جہنم میں جائے گا. وإن الرجل, لیکن ایک آدمی لیحمل بعمل اهل الشر, برائیوں کے کام کرتا ہے, 70 سنة کی مخالفت کی ہے, توبہ کر لیتا ہے, یعدل فی وصیتی, یعدل فی وصیتی, لیکن وصیت میں عدل کرتا ہے, ویحکم له بخیر عملی, اور اس کا خاتمہ اچھے اس کام پہ ہوتا ہے, فیدخل الجنہ, اسی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوگا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں, وقرؤوا ان شئتم, اگر پڑھنا چاہتے ہو تو خود بھی پڑھ لو. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں, تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, اللہ کی حدوں کو سامان کرتا ہے وہ جنت کا وارث نہیں بن سکتا. اللہ ہم سب کو عدل و انصاف والا بنائے. لائق احترام معزز اور پیارے بھائیوں, یہ بھی عدل کی بات ہے کہ میں اپنی بات کو ایک مرتبہ پھر دہرا دوں. ہر مرتبہ یہ کہا جاتا ہے لیکن کچھ محسوس ہو رہا ہے دو جمعوں سے کہ ہم بھی عدل کی راہ سے ہٹ رہے ہیں. جب دوسری اذان ہوتی ہے تو لگتا ہے شاید آج جمعہ رات ہے, آج جمعہ کا دن نہیں ہے, اور ہم نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ دوسری اذان سے پہلے مسجد میں آنا ہے. عدل و انصاف کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ وعدے کی پابندی ہو. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے اور برکتوں سے نماز دے. ایک مرتبہ پھر ہم تجدید عہد کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب انسان آتا ہے مسجد میں خطیب خطبہ شروع کر دے, طواف الملائکہ تو صحف, جو فرشتے اجر لکھنے والے ہیں نا کہ اس کو اونٹ کا ثواب ہے, اس کو گائے کا ثواب ہے, اس کو میدے کا ثواب ہے, اس کو مرغی کا ثواب ہے, وہ بھی اپنے رجسٹر بند کر کے بیٹھ کر ذکر سنتے ہیں, خطبہ سنتے ہیں. ویسے تو ماشاء اللہ کافی امیر یہ شہر ہے کہ پٹواری صاحب رکھے ہوئے ہیں کہ چلو فرشتے بیٹھ رہے تو وہ نہیں کیا لکھ لیں, بولے ناراضی سارے بیٹھے ہیں, بولتے ہیں پورے کھاؤ رہے نہیں رکھا ہوا تو پھر کون ثواب لکھتا ہے. اور حدیث کہتی ہے جو بندہ لیٹ آتا ہے اور پھر آتے یا سکتا ہے خواب اللہ کبھی خطبہ دے رہا ہے اور پھر گردنے پلانگتا ہوا آگے آتا ہے کانت نہ ہو زہرا, اس کو تو زہر کی نماز ملی. اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق انما یأتی للظہر, یہ تو آیا ہی پھر زہر پڑھنے جمعہ پڑھنے تو نہیں آیا. اور حدیث کہتی ہے من ترک صلاۃ جمع متعاونا فضع الله علی قلبی, جو سستی کرتا ہوا تین جمعے چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے دل سے مہر اور پتا لگا دیتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ کس وجہ سے لیٹ ہوا, دو ہی سبب ہیں, یوم لا ینفع مال ولا بنون, نہ وہاں مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے, الا من اتى الله بقلب سلیم, کام آئے گا تو سلیم دل کام آئے گا جس میں کوئی بھی قدرن نہ ہو, صاف ستھرا ہو. وہاں یہ تو نہیں فرمایا کہ چھپنے والے بھی قبول ہو جائے گا. اس لیے میرے معزز بھائیو, اپنے اجر کو ضائع کرنے سے بچانے کے لیے تجدید عہد کرو. دوبارہ سے ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے دوسری اذان سے پہلے آیا کریں گے. کون کون سا آپ کی وعدہ کرتا ہے آپ کو کھڑا کر دیں. اللہ سب کے برکتوں سے نماز دے, سب کی زندگیوں میں برکت دے, اہل عیال میں برکت دے, اور آپ کو اور مجھے پکا مومن بنائے. یہ تو عید کا دن ہے. ابن عباس فرماتے ہیں حدیث کے لفظ سے, ان هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين, اس دن کو اللہ نے عید کا دن بنایا ہے. ایمان داری سے بتائیے عید پڑھنے کون نہیں آتا, خوش بخت کے بد بخت, بول رہے عید کا دن بھی ہو انسان وقت سے نہ آئے, وہاں تو دنیا دار کے کپڑے دکھانے کے لیے وقت میں آ جاتے ہیں بلکہ دوسروں سے پہلے آتے ہیں کہ دیکھ رہے ہم نے کون سا لاچا پہنا ہوا ہے اور کون سی جوتی پہنی ہوئی ہے. تو دینداروں سے پہلے آنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پروگرام دیا تمام کے ساتھ جانے مسجد ہے عزیز امی پر بازار اس مسجد تھلے مارکیٹ کے بچوں بھائی عبد اللہ صاحب انہوں نے پڑھوں میں جان دیا.